Выдавецтва «Галіяфы» мяркуе выдаць яшчэ адну цікавую кнігу. Зборнік твораў Паўлюка Шукайлы, які рыхтуе да друку паэт і даследчык літаратуры Віктар Жыбуль. Паўлюк Шукайла быў каларытнай асобай у беларускай літаратуры 20-х гадоў. Стваральнік футурыстычнай літаратурнай групоўкі «Беларуская літаратурная мастацкая камуна». Пра асобу Паўлюка Шукайлы я пагутарыў з Віктарам Жыбулем. Але на пачатку гутаркі я спытаў Віктара, кім ён сябе лічыць найперш – паэтам, слэмерам, літаратуразнаўцам ці гісторыкам беларускай літаратуры. Я не ведаю, калісьці я называў сябе незаслужаным дзеячам вольнага мастацтва. Вось, ну не ведаю, як назваць, як бы у кожнага чалавека шмат граняў, шмат іпастасяў. Я неяк так рэдка пра гэта проста задумваюся, вось. Бо просто з аднаго боку ты мадэрнісцкі паэт, удзельнічаеш у слэма, а з другога боку займаешся літаратуразнаўствам, практычна хрэстаматыйнымі рэчамі. Ты зараз укладаеш кніжку Бабарэйкі, збіраў матэрыялы пра Шукайлу, таксама кніжку пішаш пра Шукайлу. Як ты спалучаеш гэтую працу? Ну, я б, можа, там спалучаў уласную літаратурную дзейнасць, ну, там, з чым-небудзь іншым, вось, але, ну, так атрымалася, што вось аднойчы паступіў у аспірантуру, давялося мне літаратуру так вось паглыблена вывучаць, ну, і падсеў, што паробіш. А скажы, як атрымліваецца, што ты ў першым беларускім слэме ты перамог, ты перамагаеш на слэмах за мяжою. Чаму журы і гледачы абіраюць менавіта тваю кандыдатуру, калі галасуюць? Ну, за мяжой гэта так пакуль гучна сказана, проста за мяжой я ўдзельнічаў толькі ў беларуска-украінскім зборным слэме, там, дзе былі дзве каманды. Вось, ну, беларуская перамагла украінскую, але ў гэтым заслуга як бы не толькі мая. Вось, ну, а у нас... У нас просто сама з'ява слэму з'явілася пазней, чым у іншых краінах, і таму як бы у нас даволі няшмат народу яшчэ ведае, што гэта такое. І я сам, у прынцыпе, таксама даведаўся непасрэдна вось на беларуска-украінскім слэме, вось сутыкнуўся з гэтым шчыльна. Вось. А просто я як бы раней яшчэ да слэму імкнуўся як бы разбаўляць выступы чымсьці такім артыстычным, тэатралізаваным. Мне здаецца, што часам для паднясення вершаў публіцы, ну, патрэбны нейкія дадатковыя сродкі, вось, якія, магчыма, больш поўна дапамагаюць раскрыць вобраз на сцэне. А дзе мог бы ты прачытаць нейкі верш, які ты абавязкова чытаеш на ўсіх слэмах? Я б сказаў, што пакуль што ў маім жыцці было яшчэ мала слэмаў, таму я кожны раз чытаў новае. Ну, а некі верш ўсё ж можна прачытаць? Так, ну, чтоб мне такое пачытаць. Ну, вось, на мінулым, на купалаўскім слэме я чытаў верш, напрыклад, «Доктар алкаголь», ну, гэта доўгі верш. Вось, а карацейшае, ну, вось, я, напрыклад, напісаў такі цыкль вершаў пад назвай «Неаднойчы прабіты». Вось, ён быў надрукаваны ў апошнім нумары «Архэ» за мінулы год. Ну, там вершы як бы тэматычна з'яднаны. Вось, адкрываецца цыкль такім вершам. «Я пасажыр, я еду без квітка, у цягніку, набітым кантралёрамі. Я ні за што не злезу з цягніка, я страціў сорам, мне даўно не сорамна. А за вакном разгортваецца шыр, і вецер захлынаецца прасторамі. Напэўна, я адзіны пасажыр у цягніку, набітым кантралёрамі». Ну і далей, адпаведна, ідзе развіццё тэмы. «Квіток альбо жыццё?» Падкраўшыся ззаду, спытаў мяне кантралёр. «От жартаўнік!» Я таксама адказаў жартам і аддаў яму жыццё. Да, верш такі драматычны, можна сказаць. А паслухай, а скажы, вот, а чым зацікавіла цябе постаці вот Шукайлы, напрыклад? Ты ўжо колькі гадоў збіраеш пра яго матэрыял, я ведаю, ты нават ездзіў у Расію, шукаў сваякоў, знаходзіў невядомыя ягоныя тэксты, фотаздымкі. От чым зацікавіў цябе Шукайла? спачатку мяне зацікавіў футурызм, увогуле як з'ява. Вось, просто, ну, раней пра футурызм так неяк вось у савецкія часы замоўчвалася, ну, згадваўся на найперш у сувязі там з творчасцю Маяковскага, вось, ну, а потым пачаліся публікацыі, вось, ну, перадрукі твораў іншых паэтаў-футурыстаў. У 99-м годзе нават выйшаў такі даволі салідны том пад назвай «Паэзія рускага футурызма». Вось, ну і вядома ж, мне заўсёды было цікава пачытаць не толькі самі творы, ну, такія даволі незвычайныя па сваёй метафарычнасці, вобразнасці, інструментоўцы, вось, гукапісе. Было цікава чытаць не толькі, уласна, творы футурыстаў, але і ось нейкія расповеды, нейкія дакументы, успаміны пра іх канцэрты, іх сцэнічныя выступы, іх супрацоўніцтва з мастакамі, з тэатрам. Ось, бо футурысты, яны як бы умелі і паднесці свае тэксты. Ну, у нейкім сэнсе, ось, магчыма, выступы футурыстаў былі нейкай перадгісторыяй вось выступаў тых паэтаў, якія сёння ўдзельнічаюць у слэмах. Хоць тады як бы такой з'явы, як слэм, не было, але былі некалькі разоў паэтычныя турніры. Ну так, натуральна, мяне зацікавіла, ці было нешта такое на Беларусі, у беларускай літаратуры. Вось, ну, я так пачаў чытаць, знаёміцца таксама з адпаведнымі ўспамінамі, там, нейкімі літаратуразнаўчымі артыкуламі, ну, і гэткім чынам вось выйшаў на асобу Паўлюка Шукайлы. І ў адным месцы, і ў іншым было напісана, што вось, значыцца, існавала такая футурыстычная суполка на беларускай глебе, літаратурна-мастацкая камуна, і кіраваў ёю Паўлюк Шукайла. Натуральна, што я вельмі зацікавіўся ягонай асобай, пачаў збіраць пра яго ўспаміны, вось, і ўвогуле ўсё, што з ім звязана. Сапраўды, ягоныя выступы таксама вылучаліся такой вось эфектнасцю, артыстызмам. Вось, як прыгадвалі сучаснікі, ён мог са сцэны то нешта вельмі так усхвалявана выкрыкваць, то наадварот сцішваць голас да ледзьве чутнага шэпту. Вось, часта ён з'яўляўся ў вельмі імпазантнай вопратцы, у шапцы, якая нагадвала баярскую з тэатральнага рэквізыту. Любіў хадзіць з тоўстым сукаватым кіем. Ну, карацей, неяк падтрымліваў свой футурыстычны імідж і ў жыцці. Ну, натуральна, што я пазнаёміўся і з творамі Паўлюка Шукайлы, і трэба сказаць, што як бы тут мне не ўсе творы спадабаліся. У адных, вядома ж, ёсць там такія даволі цікавыя знаходкі, запамінальныя радкі кшталту «трэба ўмець і шпалы кахаць, і цалаваць семафор». Ну, а іншыя вершы, напрыклад, і расчаравалі. Вось, ад футурыста я чакаў чагосьці такога большага. Вось, а не проста там, скажам, такіх вершаў, якія там былі разбіты лесвічкай, але, напрыклад, нейкай там вобразнасцю ці гукапісам гэта не падтрымана было. Такая асоба ўвогуле неадназначная. Дзякуй за гутарку. З намі быў паэт, літаратуразнаўца Віктар Жыбуль.